Her er Spenn med nytt nyhetsbrev, og jeg får den spørsmålet fra en leser. Det ikke lett for meg å prate om dette, men hadde en ex her nå for noen år siden. Etter det har jeg vært redd for forhold, på grunn av hvordan jeg behandlet henne. Jeg behandlet henne ikke så dårlig, men ikke bra heller. Det var da det startet med at jeg tenkte at det ikke var bra nok for noen. Dårlig selvtillit og slikt. Har vanskeligheter med å starte samtaler, fordi jeg blir redd for å bli blåst bort og ikke bli lagt merke til. Det jeg lurer på om du har noen gode råd om det jeg skrev, pluss noen gode kjekke replikker å gi bort. Ok, selvfølgelig, vi alle vil være bra mot andre personer, og hvis man føler at man ikke har vært bra mot andre personer, så er det fort å få dårlig samvittighet for det. Tydeligvis her så er du veldig bevisst over at du vil være en bra person, og det er jo veldig bra. Så bygg den videre, liksom. Og hvis du føler at du ikke er bra nok for å være i et forhold, da er du rett og slett ikke klar for det, så da har du mer jobb med deg selv å gjøre, rett og slett. Da vil jeg anbefale, hvis du ser litt videre på bloggen min, så har vi en seksjon der med affirmations og visualisasjoner. Gå gjennom dem, og så kan du trene videre på det, få litt mer kontroll over deg selv. For du vil jo tydeligvis være en bra person, og det er jo et sykt bra utgangspunkt. Og så skriver du at du er redd for å ikke bli lagt merke til med å starte nye samtaler. Hvis du går bort og starter en samtale, og er redd for å ikke bli lagt merke til, så kommer du fra en plass med dårlig energi, og du vil mest sannsynlig bli blåst vekk, ja. Så der igjen har du også litt du kan jobbe med deg selv på. For det er ikke hva du sier som er nøye, men det er hvilken måte du sier det på, hvilken energi du har når du går bort til den personen. Og om du går bort til den personen for at du skal ha noe ifra den personen, eller om du går bort bare for å være hyggelig, jeg vil i hvert fall foretrekke det siste. Da åpner folk seg mye mer hvis de ser at du er kun der for å spre god stemning. Men hvis du går bort til en jente for å skal ha noe ifra, så ser de det med en gang, og ja, de vil ikke være en del av det. Så der igjen, du har litt mer å jobbe med deg selv, og affirmations, visualisasjoner, det er gull. Det er absolutt noe jeg vil anbefale sterkt. Skal vi se om jeg har noen gode sjekkereplikker. Altså, situasjonsåpner, når jeg går bort og prater med folk, om det er gutter eller om det er jenter, så spør hvordan man har det. Har du det bra? Og ja, bare enkelt å starte en samtale sånn da. Og hvis du føler at du ikke har noe mer å si etter du har spurt om det, hvis du ikke begynner mer prat, så er det greit, for du kan gå. Du kan gå når som helst. Du kan si, hyggelig hilse på deg, men nå må jeg gå, liksom. Jeg har noen flere andre jeg skal hilse på i kveld. Og når du begynner å prate med folk og gjøre korte samtaler, så blir du mer og mer komfortabel med det, og samtalen vil kunne bli lengre og lengre etter hvert som du blir selvsikker på at du vet at du kan gå når som helst. Og et veldig bra tips, det er vær interessert i personen, la folkene prate, liksom. La jenten prate mye og spør mye spørsmål, men spør for at du er interessert, ikke fordi at du skal prøve å sjonglere rundt, liksom. For det handler egentlig bare om å være en god lytter, være interessert i hva som skjer, og ta det derfra. Så du kan starte med det, og så etter hvert når du har jobbet litt videre med å åpne, og hvis du kommer bort til nye utfordringer utover det, så send meg nytt spørsmål, så skal jeg ta det fortløpende. Men det er for der du burde starte. Og igjen, utifra det du skriver nå, så har du litt mer jobb med deg selv som du burde gjøre, da. Men du er helt klart bevisst, så det er utrolig bra. Ellers, fortsett å sende inn nye spørsmål, så besvarer jeg dem.